ten piątek i sobotę. Piwo w puszce 500 ml. Żatecki swetny leżak 2,20 za każdą z 12 sztuk przy zakupie 12 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 sierpnia, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jest podpis prezydenta pod ustawami o mrożeniu cen energii i pomocy dla obcokrajowców. Gniezno chce zatrzymać mieszkańców, wydziela działki pod budowę domów. Polska w pełni popiera powstanie muru dronowego. Trzy ustawy z podpisem prezydenta. Karol Nawrocki jest zamrożeniem cen energii na kolejny kwartał, przechowywaniem gazu i końcem wypłacania 800+ obywatelom Ukrainy, którzy nie pracują i nie posyłają dzieci do szkół. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił, że presja ma sens, bo zawetowanie poprzednich projektów ustaw zmusiło rząd do pracy. Dzięki podpisowi głowy państwa ceny energii będą zamrożone na kolejny kwartał. Jednak zdaniem szefa prezydenckiego ministra nie jest to ustawa idealna. Nie ma tam mrożenia cen energii na przykład dla przedsiębiorców, dla rolników, dla samorządów, dla infrastruktury wrażliwej takiej jak szpitale. Zaznaczył jednak, że zaproponowane rozwiązanie jest dobre dla Polaków. Dobre dla Polaków ma być też koniec 800+ dla obywateli Ukrainy, którzy nie pracują w Polsce i nie posyłają dzieci do polskich szkół. Krótko mówiąc, te rozwiązania, które zawarte są w tej ustawie, to jest właściwie koniec turystyki z Ukrainy na koszt polskiego podatnika. Zbigniew Bogucki zaznaczył, że jest to ostatnia ustawa o szczególnej pomocy Ukraińcom, którą podpisał prezydent. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Wyjaśnienia zostały przyjęte, mówi marszałek Szymon Hołownia po spotkaniu z premierem. Rozmowa dotyczyła głosowania, w którym część posłów Polski 2050 wyłamała się z koalicyjnej większości i w efekcie prezydencki projekt ustawy o CPK nie został odrzucony w pierwszym czytaniu. Szymon Hołownia podkreślił, że w jego klubie nie było dyscypliny, a dalsze prace w komisji pozwolą pokazać błędy w prezydenckim projekcie. Posłowie u nas zdecydowali, jak zdecydowali. Jeden czuł w tę stronę, nie było dyscypliny, drugi był bardziej przekonany do tego. Komisja Infrastruktury naprawdę chce pracować nad tą ustawą, żeby wykazać absurdy też, które się w niej znajdują. To też wyjaśniłem panu premierowi. Moje wyjaśnienia zostały przyjęte. A wcześniej szef rządu powiedział, że nie akceptuje takiego głosowania posłów. Gniezno chce zatrzymać mieszkańców w mieście. Wydziela działki pod budownictwo jednorodzinne. Rada Miasta przyjęła plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy obwodnicy od strony Niechanowa. Pozwoli to właścicielom gruntów podzielić się na działki, a malejącemu Gnieznu zatrzymać mieszkańców, tłumaczy zastępczyni prezydenta Joanna Śmigielska. Plan przewiduje, że działka ma mieć przynajmniej 1200 metrów. Uważam, że każde miejsce pod budownictwo jednorodzinne jest bardzo ważne i cenne dla miasta, bo dokładnie o to chodzi, o to, żeby mieszkańcy budowali się i zostawali w mieście Gnieźnie. I tu płacili podatki. Ale oczywiście, również i to, ale przede wszystkim mieszkania. W ciągu ostatnich 20 lat w Gnieźniu było około 10 tysięcy mieszkańców. W tym roku w mieście zamknięto 2 przedszkola. Unia Europejska stawia na antydronowy mur. Inicjatywę omawiano w trakcie wideokonferencji zorganizowanej przez unijnego komisarza do spraw obrony. Rozmawiano w gronie 9 państw, w tym Polski. Polska w pełni popiera powstanie muru dronowego, tak deklarował po zakończeniu wideokonferencji minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Inicjatywa komisarza Kubiliusa jest bardzo potrzebna. Unia powinna wystosować zupełnie nowy program obejmujący granty, dotacje. Według szefa MON dronowa zapora musi być szeroką inicjatywą. Powinna obejmować nie tylko wschodnią flankę, ale także inne zagrożone państwa. A że są zagrożone, widać było kilka dni temu na duńskich lotniskach, sparaliżowanych przez wrogie bezzałogowce. Unia się budzi i wreszcie widzi, skąd płynie zagrożenie, uważa ekspert wojskowości z portalu obronnego Juliusz Sabak. Należy ten projekt traktować jako istotne wzmocnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki. Zapora na wrogie bezzałogowce będzie składać się z dronowych platform, naziemnych instalacji, a także obserwacji satelitarnej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Wyjątkami są Wschowa w Lubuskiem, tam jakość jest umiarkowana, i Ełk. Tu powietrze jest dostatecznej jakości. Niecałe 35% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W lasach części województwa wielkopolskiego utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Adam Malecki. Piłkarze rozpoczęli 10. kolejkę Ekstraklasy. Na inaugurację grają w Płocku. Wisła z GKS-em Katowice. Jest 35. minuta i 0-0. Grają także w pierwszej lidze. Śląsk we Wrocławiu prowadzi 1-0 z Polonią Warszawa. W przeróżnych dyscyplinach rywalizują obecnie na Mistrzostwach Świata w Szanghaju wioślarze. Dzisiaj złoty medal zdobyła polska dwójka podwójna. Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski zdecydowanie wyprzedzili osady Serbów oraz Irlandczyków. Pokazaliśmy moc, bo jesteśmy mocni, mówi Mateusz Biskup. Jest to dla nas naprawdę chyba jeden z lepszych sezonów, jaki mogliśmy sobie wymarzyć, bo i Mistrzostwa Europy, i Mistrzostwa Świata, no zdobyliśmy wszystko, co można było zdobyć, tak więc dobry moment dla naszej kariery. Występ na igrzyskach na pewno nam w tym pomógł, ponieważ no, 3 razy próbowaliśmy zdobyć ten medal, dopiero za 3. razem się udało, a teraz udowadniamy, że należymy jednak do tej ścisłej czołówki światowej. W ostatnim dniu mistrzostw o medale powalczy polska 8. Do światowej czołówki należą także nasi siatkarze i są jednymi z głównych faworytów do końcowego zwycięstwa na filipińskim mundialu. Jutro Polacy zagrają w półfinale z Włochami, którzy bronią tytułu mistrzowskiego. Rywali dobrze zna Kamil Semeniu, który gra na co dzień we włoskiej Serie A. Ciężko się z nimi gra. Ja jestem świadomy tego, że jak będziemy grać z reprezentacją Włoch, to też będzie bardzo trudne spotkanie. I wiemy też, po co tu przyjechaliśmy. Chcemy wejść do wielkiego finału. Na etapie półfinałowym mierzymy się z naprawdę bardzo mocnym rywalem, który też nam pokaże, w jakim gdzieś tam jesteśmy miejscu, jeżeli chodzi o ten turniej. Bo do tej pory gdzieś niektórzy mówią, że suchą stopą przechodziliśmy przez ten turniej bez żadnego jakiegoś poważniejszego rywala, ale chyba musieliśmy wygrać z tymi poprzednimi prezentacjami, aby dojść do tego etapu, w którym się teraz znajdujemy. Początek meczu z Włochami o 12:30. Wcześniej o finał powalczą Czesi z Bułgarami. I jeszcze Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym. Te odbywają się w Rwandzie. Brązowy medal w wyścigu ze startu wspólnego juniorów zdobył Jan Jackowiak, a wywalczył złoty medal Brytyjczyk Harry Hudson. Jutro dużo słońca. Na zachodzie i południowym zachodzie będzie 18, a nawet 19 stopni. W centrum termometry pokażą 17 stopni, najchłodniej w Suwałkach 14. Słaby deszcz pokropi na południowym zachodzie. Autopromocja. Długo czekał na swoje 5 minut, grając na gitarze z gigantami polskiej sceny. Za dużo gitar jest na tym płycie, stary, za dużo. Dystans do siebie, cięty język i talent do pisania piosenek. Świat stoi przed nami otworem. Jaco Brango na żywo w Trójce. Gościnnie Krzysztof Zalewski. Do usłyszenia w niedzielę tuż po 19:00. Do obejrzenia na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Zapraszam. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sport daje radość, buduje więzi, uczy wytrwałości. Dołącz do aktywnej szkoły, twojej drużyny na całe życie. Widzimy się na Orlikach. Pozdrawiam, Szymon Marciniak. Poleca Radiowa Trójka. Tani weekend w Biedronce zbliża się. W ten piątek i sobotę piwo w puszce 500 ml. Żatecki Swetle Leżak 2,20 za każdą z 12 sztuk przy zakupie 12 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek Kwarka Jasne 500 ml, 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Perlenbacher Pils 500 ml, 9 butelek plus 9 gratis. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy w serwisie SMS. Masz nową wiadomość. Dobry wieczór. Pozdrawiamy całą redakcję Trójki oraz wiernych słuchaczy Madzia i Krzysia, Ania i Jarek. Wiadomość otrzymana w dniu 26 września 2025 roku. Dziękujemy, do widzenia. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. A w Trójce 10 minut po godzinie 21 i 15 nagrań. A jak się ułożyły? No to zobaczymy. Hejma, koniec świata. Na miejscu 15. Hejma, koniec świata, 12 na dół. To jest 72. notowanie naszej listy, na którym, w którym na 14. Daria Zawiałów w ballada o niej. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W hotelu śpisz. Rana czeka. 72 notowanie listy przebojów, pierwsza trójka, 14,5 minuty po 21. Balada o niej, dwa piętra do góry. Na 14 wskakuje Daria Zawiałow. A kto się do nas dodzwonił? Dobry wieczór, jestem bardzo świeżym słuchaczem trójki. Powiem szczerze, że miałem się gdzieś ruszać w miasto, ale nie mogę oderwać się od radia. Wasza lista jest super. Pozdrawiam z Krakowa. Ruszać się w miasto? Dzisiaj? No po co? Przecież zawsze można zostać przy radiu. Popieramy. No i serdecznie witamy w kręgach trójkowych słuchaczy. To miłe, dwie dwójki i siedem trójek. To nawet bardzo miłe, więc może Kaśka Sochacka teraz nam pięknie tu zaśpiewa na miejscu 13. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobyłeś szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. A to Szum i Kaśka Sochacka, 6 na dół na miejsce 13 w naszym dzisiejszym 72 notowaniu. No polecamy głosowanie, przede wszystkim głosowanie, bo to jest bardzo proste, czy to za pośrednictwem telefonu, czy to komputera, czy komputera przenośnego, czy tableta. Wchodzi się na naszą stronę, jest zakładka lista przebojów i tam sobie zaznaczamy haczyki przy ulubionych nagraniach. A to jedno z nich, na 12 Dżem sobie potrzebni. Uciekałem w dziwne miejsca, przed sobą kryłem się. Jak miałem świat zrozumieć, gdy świat nie rozumiał mnie, nie rozumiał. Do życia wracałem długo, w tym wszystkim byłem sam. Pomogli

ciemność widzę. Nie dzwoń, nie odpowiem, nie mam słów. Hej, bez ruch z 5 na 8 w 72 notowaniu. Pan Adam pisze, lista @polskieradio.pl. Pytanko, dlaczego można zagłosować tylko za, ale nie przeciw? To nie fair. No, nie wiem w sumie. No, ale czy są jeszcze jakieś pytania? Byłem słuchaczem kiedyś Trójkę, byłem jeszcze młodym człowiekiem. Wyjechałem za granicę 12 lat temu, wróciłem teraz do Polski. I zacząłem słuchać znowu Trójki i teraz jest dzisiaj wydanie listy 77. To już powinno być, tam ten numer powinien być dużo większy, tam 2000 albo któreś wydanie tej listy trzeba było. Ja pamiętam, to było taki duży numer, była, tak się to zmieniło, co się stało. No, historia ma to do siebie, że czasami występują niezapowiedziane i niechciane zwroty akcji. Po prostu. Billie Eilish. Bells of Feather, Billie Eilish, z 6 na 7 w 72 notowaniu, 21:34 na naszym radiowym zegarku. Wielkimi krokami zbliżamy się do tego, co na samym szczycie. Wielkimi krokami wejdziemy niedługo na podium, ale jeszcze wcześniej. Dzień dobry, Janek, melduję się z Portu Gdańskiego, z Ochrony. Mówię, że nigdzie się nie wybieram. Jestem na swoim posterunku, słucham Trójki, robi się troszeczkę zimno i chciałem pozdrowić wszystkich panów The Cure. Pozdrawiam Trójeczkę z Gdańska. Hej, hej. No to my pozdrawiamy Gdańsk i wszystkich fanów The Cure, bo oni na szóstym. No to pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich fanów i wszystkie fankluby zespołu The Cure, All I Ever Am. Dziś Robert Smith z kolegami w tej piosence wskoczył z 8 na 6 i tak nam pięknie zagrał i zaśpiewał. A z 1 na 5 natomiast spadła Kasia Lins. Oh,

A może jeszcze się da. Tydzień temu na 11, dziś na 4. Daria ze Śląska. To jest 72. notowanie listy przybojów. Pierwsza trójka. Lista małpa polskieradio.pl i 2 2 7 3. 7 do góry, na 3. Dżem. Od dziecka wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało ci, śpiewało, co do głowy wpadło. I nadszedł ten moment, stałeś się muzyką. Słuchali cię ludzie, choć przyszedłeś znikąd. z 10 na 3. Formacja Dżem. Dusza. No i pomału, pomału mamy 7,5 minuty do godziny 22. Zbliżamy się na sam czubeczek naszego dzisiejszego notowania. No właśnie. The Cure Alone. Z 4 na 2. Tydzień temu na miejscu 4, dziś na miejscu 2. Songs of the Last World to fragment tej właśnie płyty. Formacja The Cure i Alone. No i 5 minut pozostało do 22. O 22 serwis, a zaraz po nim Piotr Metz i lista osobista i między innymi obszerne fragmenty nowej, świeżutkiej płyty Błażeja Króla. A my dziękujemy za dzisiaj. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i Michał Grabek-Grabkowski. No i przedstawiamy numer 1 72 notowania naszej listy. To znowu Barnim i znowu Tokio. Dobrej nocy. Znamy się od 5 minut, a już dobrze o tym wiem. To jak patrzysz na to wino, zdradza co ode mnie chcesz. Pojedziemy dziś do Tokio i zagramy w kalambury. Pojedziemy dziś do Chin, będę burzył z tobą mury. Nakręcimy z tego film, będę twoim reżyserem. Koleżanki będą złe, nie przyjadą na wesele. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki robić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen. Prowadzimy wszędzie zamek. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamek. Znamy się od 5 minut, chyba też już dobrze wiesz. To jak patrzę w twoje oczy, zdradza co od ciebie chcę. Jak palimy wszystko już, to się tylko dało spalić. Rozbijemy wszystko to, co się tylko da nam robić. Rzucimy się na siebie, no bo tylko to zostało. Myślałem, że cię kocham, ja po prostu kocham chaos.